Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.